na ma japa de kakra ma ye no wo wo se ne dia ene na dem se de na opesa wo ye ma bravo nti ono no wo su ne ne se ne pa so wo ho kwa se wo so wo ji se japa de ne fi abusua ne se.